וזה בחינת סוכה שעושים אחר יום הכיפורים. כי עיקר הסוכה הוא הסכך, שהוא בחינת אימה דמסקחה לבנין. ועיקר הסכך הוא מפסולת גורן ויקב. ובזה אנו מראים גודל כוחנו ועוצם חסדי השם יתברך. כי בזה אנו רואים שמחל לנו השם יתברך כל עוונותינו, ונתהפכו כל העוונות לזכויות, ונעשו מעוונות ישראל תורה. כי זה אנו רואים על ידי מצוות סוכה, שמפסולת די כאן נעשה הסוכה, שזהו בחינת שמעוונות ישראל נעשה תורה. כי כשנתהפכין העוונות לזכויות ונעשה מעוונות תורה, זאת התורה היא סיטרי תורה די כבחינת נשמע כנל, בחינת תשובה שהוא למעלה מהתורה. וזהו בחינת סוכה, כי סוכה גבוה מאוד, ובחינת סיטרי תורה, בחינת תשובה, בחינת אימה דמסקחה אל בנין, ואם לבינה תקרא, שהוא בחינת סיטרי תורה. נמצא שהסוכה הוא בחינת נשמע, בחינת סיטרי תורה. והיא נעשית די כאן מפסולת גורן ויקב, שהם בחינת מוץ ותבן, שהם קליפה דחפיה על חיטה, שהם בחינת עוונות. ומהם די כאן נעשה הסוכה, כי כל זה אנו זוכים ביום הכיפורים, שמחל לנו השם יתברך עוונותינו, עד שנתהפכו העוונות לזכויות כנל. ועל כן נעשין עכשיו מפסולת די כאן הסוכה, שהיא בחינת סתרי תורה וכו' כנל. ובזאת הסוכה, אנו יושבים כל שבעת הימים, ואנו מקבלים השבעה רועים שבסוכה. כי עכשיו זוכים לקבל השבעה רועים שעל ידם עיקר המשכת האמונה, שכל עבודתנו בראש השונה ויום הכיפורים היה בשביל זה כנל. ובזאת הסוכה הקדושה אנו יושבים, והסוכה מגנת עלינו ושומרת אותנו מכל השונאים והעודפים הרוצים להרחיק אותנו חס ושלום. כי על ידי כוח הסוכה אנו בטוחים בהשם יתברך, שנהיה סמוכים ודבקים בו יתברך תמיד לעולם ועד, ואין שום דבר שירחיקנו ממנו יתברך. כי אנו נסתרים בצל סוכה העליונה שהוא קדושה גבוה כל כך, עד ששם נתהפכים כל העוונות לזכויות. ובכוח החסד הזה שוב אין אנו מתיירים משום הרחקה שבעולם. כי בוודאי תמיד נשוב אליו יתברך, וסוף כל סוף נהיה נשארים דבוקים וכלולים בו יתברך, מאחר שזכינו עכשיו לכנוס באור הקדושה העליונה בצל סוכה הקדושה שהיא אימה דמסקחה אל בנין, שהיא בחינת תשובה, ששם כל העוונות נתהפכין לזכויות. נמצא שאנו רואים עוצם כוח התשובה. על כן אנו בטוחים ומחכים שמכל הנפילות והירידות ומכל ההרחקות שבעולם, מכולם נשוב אליו יתברך בתשובה שלמה עד שנזכה להישב בסוכה של לוויתן. ועל כן, לעתיד לבוא, תהיה הסוכה די כאן מגנת מן הגהנם. כמו שכתוב, וסוכה תהיה וכו', ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר, ימטר על רשעים פחים וכו'. כי אור הסוכה נמשכת ממקום גבוה כל כך, ששם כל העוונות מתהפכים לזכויות. ועל כן הסוכה מגנת ומצלת מן הגהנום, שהוא עונש כל העבי הרס חס ושולם מחמון אל יצלן. כי הסוכה מהפכת האבוינס לזכויות כנל. ועל כן עושים סוכות אחרי יום הכיפורים כנל. ת. וזה בחינת ויאמר השם סלחתי כדבריך. כדבריך דייקה. כי הנשמע שהוא סתרי תורה הוא בחינת דברי תורה שהם הדברים שסביבות המצווה. בחינת וידבר השם אל משה וכו' כמבואר במאמר הנ"ל. ובחינת הנשמע שהוא בחינת דברי תורה ובחינת דבקות לאינסוף, ששם נתהפכין העוונות לזכויות כשזוכין להשיג הנשמע שהוא בחינת דברי תורה, שאז נתהפך הירידה לעלייה ומעוונות נעשין זכויות כנל. וזהו שאמר השם יתברך למשה, סלחתי כדבריך, כדבריך דייקה, כפי הדברי תרא שלך כן הסליחה. כי משה זכה להשיג בחינת סתרי תורה, שהם בחינת דברי תורה, בחינת נשמע, שעל ידי זה הסליחה, כי העוונות נתהפכין לזכויות, כנ"ל. וזה בחינת אלה הדברים אשר דיבר משה במדבר, בערבה וכו'. ופרש רש"י שכל מקום שנאמר דברי, הם דברי תוכחה. כי שם במקרא חושב כל המקומות שהכעיסו למקום, במדבר, בערבה וכו'. כי איתה בדברי רבנו ז"ל שאסור לומר תוכחה.